Informează-te! Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianuși ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit! Cod roșu de inundații în județul Bistrița-Năsăud. Zeci de persoane și animale au fost evacuate din calea apelor. Până acum, în urma ploilor de ieri și de azi noapte, 25 de localități din 11 județe au fost afectate. Și trei marinari turci au fost răniți de gloanțele polițiștilor de la frontiera de la Garda de Coastă, care i-a surprins la braconaj în Marea Neagră. Știrile încep cu datele meteo. Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 25 de grade. La această oră plouă local în Banat, Crișana și Moldova. În capitală cerul va fi variabil, cu înorări spre seară, când e posibil să plouă slab. Maxima va fi de 25 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Cod roșu de inundații în județul Bistrița-Năsăud, pe râurile din bazinul hidrografic Șieu. 20 de oameni din 9 locuințe au fost evacuați de pompierii militari după ce râul Budac a ieșit din matcă și a inundat o parte din localitatea Budacu de Jos. Și din cartierul Bistrițean Viișoara au fost evacuate alte 4 persoane. Cu detalii, Sonia Teodoriu. 10 de pompieri intervin pentru scoaterea apelor din peste 20 de locuințe din comuna Butacu de Jos și pe Valea Șieului. Autoritățile intervin și pentru desfundarea podețelor și curățarea albiilor, pârâurilor care au ieșit din matcă și au inundat case, terenuri agricole și drumuri. 20 de persoane evacuate de pompierii militari au fost mutate la vecini sau la rudele care nu au case expuse inundațiilor. Probleme grave sunt și în comuna Mărișelu, unde în jur de 20 de gospodării și firme sunt inundate. Tot aici și 2 podețe ale CFR au fost înfundate ca urmare a torenților creați. În cartierul Bistrițean Viișoara au fost evacuați 2 adulți și 2 copii, dar și 10 de găini și capre. Separat, un cod galben de inundații este instituit pe râurile mici din bazinul hidrografic Crasna. Se așteaptă scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie și vituri rapide și creșteri rapide de debite cu depășirea ale cotelor de inundație. Iar pe drumul județean 188, între Vișeu și Bogdan Vodă, traficul e restricționat acum pentru autovehiculele de peste 3 tone și jumătate. Pârâul din zonă s-a revărsat în zona podului, iar apa pe carosabil depășește 30 de centimetri. La fața locului sunt echipe de intervenție. Până acum, în urma ploilor de ieri și de azi noapte, 25 de localități din 11 județe au fost afectate. Potrivit bilanțului făcut de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, 3 persoane au fost rănite în București de crengile căzute din copaci aseară, când capitala s-a aflat sub cod portocaliu de furtună. În localitatea Suseni, din Harghita, 3 adulți și un bebeluș au fost evacuați până la retragerea apelor. În zona respectivă, din cauza debitelor înregistrate pe râul Mureș, au fost inundate mai multe curți și grădini. Grindina de astăzi și furtuna de azi noapte au lăsat unele localități fără curent electric și în județul Giurgiu au fost afectați și pomii fructiferi. Mai mulți copaci au fost rupți de vânt, după cum transmite Camelia Sacheti. Vijelia cu ploi însemnate cantitativ și însoțite de grindină în noaptea de luni spre marți a produs pagube în orașul și județul Giurgiu. De asemenea, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în mai multe localități și zone din oraș. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru degajarea unui arbore căzut pe o stradă, pentru scoaterea apei dintr-o gospodărie și din curtea unei școli din județ. În comuna Oina, cu grindina de mici dimensiuni, dar deasă și însoțită de cantități mari de apă, a afectat pomii fructiferi și legumele în proporție de 50%. Cantitățile de apă din ploi au fost cuprinse între 6 și 40 de litri pe metru pătrat. Potrivit Serviciului de Gospodărire a Apelor Giurgiu, râul Glava Cioc a crescut 2 cm, dar nu a atins cota de atenție. La Găujan și Pietrișu, cantitățile mari de apă din precipitații au afectat culturile de porumb și floarea soarelui în proporție de 20%. Din Giurgiu, pentru Europa FM, Camelia Sacheti. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. 3 marinari turci au fost răniți de gloanțele polițiștilor de la Garda de Coastă, care i-au surprins la braconaj în Marea Neagră, în zona economică exclusivă. Din cauza încărcării cu unelte și pește, pescadorul lor s-a scufundat, însă cei 8 membri ai echipajului au fost salvați la timp. Transmite Ghiulfer Predescu. Pescadorul turcesc a fost identificat prin sistemul de supraveghere în Marea Neagră SCOMAR de polițiștii de frontieră la 52 mile travers de Costinești. O navă a gărzii de coastă a plecat în urmărirea ambarcațiunii, care însă a fugit. S-a tras cu armamentul de la bordul navei, inclusiv cu gloanțe reale. Pescadorul turcesc a fost astfel oprit. Din cauza încărcării cu unelte de pescuit și pește, pescadorul turcesc s-a scufundat. S-a constatat că 3 dintre marinari prezentau plăgi, 2 la picioare și 1 la Șold, provocate de ricoșeul gloanțelor la contactul cu suprafața apei. Victimele, rănite ușor, în momentul acostării în portul Mangalia, au fost preluate și transportate la spitalul din Constanța pentru îngrijiri medicale. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța față de marinari pentru săvârșirea infracțiunii de braconaj. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Adus aseară în România, Radu Mazăre va ajunge astăzi în aproximativ o oră și jumătate la Înalta Curte de Casație și Justiție. Judecătorii urmează să confirme mandatul de arestare din dosarul Polaris, în care Mazăre a fost condamnat în primă instanță la aproape 10 ani de închisoare, găsit vinovat că a oferit discreționar un contract firmei de salubritate Polaris Holding. Fostul primar al Constanței are și o condamnare definitivă, 9 ani de închisoare în dosarul retrocedării de plaje și terenuri. El a fost dus aseară de la aeroport direct la penitenciarul Rahova, a fost extradat din Madagascar, unde fugise în decembrie 2017 de sub control judiciar. Liderul PSD o avertizează pe Viorica Dăncilă să nu uite de ce a fost pusă în această funcție și anunță că va analiza situația sa după alegeri. Liviu Dragnea a transmis acest mesaj într-un interviu acordat chiar în aceste momente ziarului Adevărul. Președintele PSD spune că avertismentul este valabil pentru orice membru al guvernului. Deci doamna Dăncilă e un premier bun. Până acum da. Până acum da. Până acum da. Vă așteptați să nu mai fie de acum înainte. Eu nu mă aștept la nimic. Eu mă aștept la fiecare să nu uite pentru ce au fost puși unde au fost puși. Și vorbesc de fiecare aici. Vă întreb direct, în ce relații sunteți cu doamna Dăncilă? Doamne, eu am relații personale cu femeia pe care o iubesc. Doamna Dăncilă, în ce relație cu partidul? O să analizăm după alegeri, pentru că nu stă nimeni acum să vadă asta, dar nu numai pentru dumnea ei. Este un sfat al meu pentru oricine. Pentru oricine, orice om politic. În plină campanie electorală pentru europarlamentare, premierul Viorica Dăncilă își continuă turneul guvernamental în țară. Astăzi a ajuns în orașul Frasin din județul Suceava împreună cu ministrii Sănătății și Finanțelor. Probabil obosită după atâta drum, Viorica Dăncilă a confundat județul în care se află. Bună ziua! Aș vrea să încep prin a le ura la mulți ani tuturor celor care sărbătoresc astăzi ziua onomastică. Suntem într-o vizită în județul Hunedoara, vizită în județul Suceava. Am fost în mai multe județe, Hunedoara, am fost în județul Sălaj, am fost în Maramureș, am fost în... vom pleca în județul Vaslui. Dincolo de aceste excursii, apar noi detalii despre parola de intrare în oraș la mitingul PSD organizat în weekend la Târgoviște. Poliția a recunoscut că a existat așa ceva, dar susține că a fost cerută doar participanților, nu și riveranilor. După filmarea din weekend de la emisiunea Viața Satului a postului public de televiziune, o localnică din comuna Poiana Sibiului se plânge că nu a fost lăsată să discute cu politicienii veniți să dezbată problemele oieritului, ministrul agriculturii Petre Daia și șeful PSD Liviu Dragnea. Femeia susține că filmarea a fost făcută în secret, fără ca toți ciobanii din sat să fie anunțați. Anca Grădinaru ne aduce detaliile. Doamna Dăncilă, Luța Dăncilă, are 62 de ani și spune că se ocupă de oi împreună cu familia de când era mică. Sâmbătă a văzut pe strada mare din satul său o mulțime de mașini, inclusiv de la TVR, așa că a intrat în curtea pensiunii unde era o vâlvă neobișnuită. A încercat să discute cu ministrul agriculturii, Petre Daia, dar i s-a spus că acesta dormea. Nu mi-a spus ce-i. Eu am zis ce-i aici, ce se întâmplă, deci am văzut că e ceva ascuns, cu toate că ne cunoaștem, aici am trăit și am crescut. Dacă am văzut că știu de domnul ministru, păi domnul ministru nu ne-a trezit. Femeia spune că ulterior a văzut emisiunea Viața Satului și a fost revoltată când a auzit că Liviu Dragnea și Petre Daia au fost invitați de poienari. Doamna Luța Dăncilă spune acum că discuția dintre mai mari de la București și oierii selectați a fost una bună, dar mai erau multe altele de spus. Degeaba se laudă cu luna și ce se laudă, că luna nu ia nimeni. Deci acum nu ia nimeni, spune dacă le dă degeaba și pe ei le aruncă. Și noi când vedem asta în eroa de la suflet că am muncit o viață. Emisiunea Viața Satului a avut loc la pensiunea Casa Bâlcu din localitate. Am sunat aici pentru a întreba cine anume a închiriat pensiunea. Ne-a răspuns domnul Radu, care a refuzat să dea detalii. Nici eu n-am știut, atâta pot să vă spun. Cum adică n-ați știut? Bine, n-am știut cine vine. Nu v-au anunțat din timp? N-am avut legătură cu cei de la partid. Dar închirierea cine a făcut-o? Că am înțeles că ați închiriat. Dar nu vă interesează pe dumneavoastră, nu a fost. Deci nu am luat legătura cu cei de la partid, nici cu TVR-ul. Păi și atunci vizita la dumneavoastră de cine a fost? Spusă la dar vizita, dar nu, vă mulțumesc. Europa FM a solicitat detalii de la TVR. Deocamdată nu am primit un răspuns. Cum vă spuneam mai devreme, apar noi detalii despre parola de intrare în oraș la mitingul PSD organizat în weekend la Târgoviște. Poliția a recunoscut că a existat așa ceva, dar susține că a fost cerută doar participanților, nu și riveranilor. Codul de acces era format ori dintr-o literă, ori din două, în funcție de localitatea din care veneau participanții. Situația a fost însă descoperită după ce mai mulți localnici din Târgoviște s-au plâns că nu au fost lăsați să ajungă acasă în zona mitingului pentru că nu știau care este parola. Mihai Bucureșteanu. Parolele au fost comunicate de socialdemocrați polițiștilor din județ, care au fost instruiți să oprească toate mașinile neautorizate. Ce tichet? Despre ce tichet vorbi și ce parolă? Uitați cum are colegul de spate, da? Vă duc să acolo parbriz? Parola era formată dintr-o literă, respectiv prima literă a numelui localității din care veneau susținătorii PSD. Au declarat surse din cadrul poliției pentru Digi24. Practic, șoferul trebuia să arate un cartonaș pe care era scrisă litera M de la Moroen sau T de la Titu. Dacă localitatea avea un nume format din două cuvinte, parola era compusă din două litere. Ce parolă, bine, să intri în oraș, parolă? Vă rog, mergeți la meeting. Poliția din Dâmbovița recunoaște că a folosit duminică o parolă în baza care a permis accesul în mai multe zone din Târgoviște. Poliția a mai spus că astfel de măsuri ar fi normale. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Episodul final din Game of Thrones a doborât recordul de audiență al postului HBO, care a difuzat această producție din 2011 încoace. Doar în Statele Unite, 19,3 milioane de telespectatori au văzut duminică seară finalul poveștii. Manuela Nicolescu. Precedentul record al unui serial produs de HBO nu era foarte vechi. 18,4 milioane de telespectatori au vizionat săptămâna trecută penultimul episod din cel de-al 8-lea sezon al serialului Game of Thrones. Urzeala tronurilor, adaptarea romanelor epice de factură medievală publicate de scriitorul George R.R. Martin, a devenit serialul cel mai vizionat al postului de televiziune în 2014, detronând Clanul Soprano. În afara Statelor Unite, numeroși fani din lumea întreagă și-au pus ceasurile să sune în plină noapte pentru a putea urmări serialul în același timp cu americanii, pentru a evita oroarea unui spoiler pe rețelele de socializare luni dimineață. Sunt și fani dezamăgiți. Au inițiat o petiție prin care solicită ca al 8-lea sezon al seriei TV să fie refăcut. Recordul istoric de audiență al unui serial difuzat în Statele Unite este deținut în continuare de MASH, al cărui ultim episod a fost urmărit în direct de aproximativ 106 milioane de fani. Acel episod a fost difuzat în 1983, într-o perioadă în care internetul și platformele de streaming încă nu existau. Și apropo de recorduri de audiență, Europa FM este postul de radio cu cea mai mare creștere de audiență din România, potrivit studiului de audiență radio efectuat în perioada ianuarie-aprilie anul acesta. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, peste 265.000 de ascultători unici se alătură frecvențelor Europa FM din toată țara. O ascultăm pe Laura Dori. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, Luca Pastia și George Zafiu adună peste 860.000 ascultători unici în fiecare dimineață de luni până vineri, în creștere cu 160.000 față de aceeași perioadă anului precedent. Este, de altfel, emisiunea cu cea mai mare creștere de audiență din intervalul respectiv. România în direct cu Moise Guran este cea mai ascultată emisiune din România, cu peste 420.000 de ascultători, în creștere cu 86.000 față de aceeași perioadă anului trecut. Și Avocatul Diavolului cu Vlad Petreanu și Moise Guran este cea mai ascultată emisiune între stațiile private. Jurnalul de Prânz Europa FM este cel mai ascultat program de știri de la această oră între stațiile private. În orașele din România, programul lui Sorin Niculescu, Europa Express și al lui Ciprian Dinu, Ore de Primăvară, sunt lideri de audiență cu cea mai mare cotă de piață. Iar Drum cu Prioritate cu Radu Constantinescu este a doua cea mai ascultată emisiune între radiourile private. Și Clubul lui Toader Păun este în creștere de audiență, câștigând peste 55.000 de ascultători în orașele din România. Știri din sport acum la Europa FM cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Simona Halep a plecat la Paris pentru al doilea Grand Slam al anului. Cu 2000 de puncte de apărat la Roland Garros după titlul cucerit anul trecut, ea are nevoie de un parcurs solid în actuala ediție, cel puțin până în sferturi. Altfel riscă să iasă din top 10-ul WTA. Aflat acum pe locul 3 mondial, Simona e bucuroasă că e aptă 100% și anunță că e gata de luptă. Ea speră să aibă parte de o vreme bună, un aspect despre care spune că e foarte important într-o astfel de competiție, și apreciază faptul că va fi susținută și de această dată din tribune de mulți suporteri români. Turneul de la Roland Garros debutează duminică, iar tragerea la sorți a meciurilor de pe tabloul principal este programată joi. Play-off-ul Ligii 1 s-a încheiat aseară cu un meci animat între ultimele două clasate, Astra Giurgiu și Șepși Sfântul Gheorghe, scor 3-2. Gazdele au condus cu 2-0 prin golurile marcate de Mârzliac și Balaure, dar la pauză a fost 2-1, Tandia a redus diferența. Romario Moise a făcut 3-1, iar în minutele de prelungire Erico da Silva a înscris un autogol. Revelația sezonului regulat, Șepși a încheiat play-off-ul pe ultimul loc fără victorie, cu o remiză și 9 înfrângeri, în timp ce Astra a învins doar echipa din Sfântul Gheorghe în ambele meciuri